Kıymetli dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. İbret aldığımız programımızda Semud kavmini konuşuyoruz. Hazreti Salih'in kıssasını konuşuyoruz. Tabii Kur'an'daki bütün surelerin referansları çerçevesinde bütüncül bir bakış açısıyla ele almaya çalışıyoruz. Bu bütüncüllük çok önemli, biliyorsunuz. Parça buçuk algıladığımızda Semud kavmini sadece susuz, işte kayadan efendim yerler yapan bir kavim gibi sunulabiliyor ama hocamın da belirttiği gibi Beryan'da ziraat yapmaları, suyu çok iyi kullanmaları, ondan sonra ve zirai bazı ürünler yetiştiriyor olabilmeleri gözden pekala kaçabiliyor. Bu arada tabii tek taraflı ezberler oluşuyor. Meselenin tek yönünü gördüğümüz için de maalesef yanlış algılamalara yol açabiliyor dedik. Aralarda pek çok satır arası noktalar olduğunu belirtmiştim. Kıymetli hocamdan da efendim onun da süresinden çalmamak için destur alarak bazı şeyleri vurgulamak istiyorum. Bu raht meselesi çok önemli. Semud kavminin 9 rahtı, hocam 9'u çete diye söyledi. Bu 9'u çeteyi çağımıza, günümüze taşımak açısından, yani şer cephesinin, şeytani odakların yaslandığı dayanaklar, kullandığı silahlar, kuvvetler, güç odakları nelerdir? Bunları anlamak adına bir fikir yürütebilir miyiz diye. Tabii. Birinci kısımda konuştuk. Daha sonra da orayı hızlı geçmiştik doğrusu. Hocam da efendim yönlendirince ben bazı şeyleri kendimce sizlerle paylaşmak istiyorum. İsterseniz not alabilirsiniz, yani düşünün diye söylüyorum. Bir tanesini daha evvel de söylemiştim. Şehvet. Şehvet şeytan şeytani odakların bir rahtıdır. Bir dayanağıdır, yaslandığı bir noktadır. Şehvet üzerinden insanları yönlendirir, hayatı yönlendirir. Bütün meseleyi şehvete döker. Şehveti bütün şubeleriyle ele alabilirsiniz. Yani ikincisi şöhret dedik. Ondan sonra bu şöhret gün gelecek herkes 15 dakikalığından şöhret olacak diye meşhur bir söz var hocam. Ya bu da çağın fenomenlerinden biri. İnsanları şöhret müptelası yapmak. Ya görünen olmak ya da görünene karşı egosu teslim olmuş ama ruhu kalbi orada. Ya böyle bir ruh haliyle yaşatmak, böylece cilalı imaj devrini oluşturmak. Yani insanları görüntü eksenli yaşatmak. Evet. Ne olduğu değil, muhtevası değil, göründüğü kadarıyla anlamlı kılmak. Sen nasıl anlamlı? Cilalı imaj devri. Evet. Yani cilalı taş devrinin muadili. Bir üstü. Biraz ileri evet. Hali. Şöhret. Ondan sonra siyaset etme biçimi, politikanın kullanılması ki onun günümüzde nasıl bir negatif silah olarak kullanıldığını, nasıl etkin bir silah olarak kullanıldığını çok iyi görüyoruz. Bu anlamda bunun hakkani şekilde temsil edilmesine diyecek bir şeyimiz yok. Politikanın, siyasetin aktif kullanımı, serveti söyledik, ekonominin yeni ekonomide özellikle aldığı sanallaşmayla beraber kitleler üzerindeki tesiri ayrı bir mesele. Bir başka şey, şer odaklarının altıncı yaslandığı kuvvetli dayanak ailenin fesadıdır. Ailenin fesadı. Evet. Aileyi fesada uğratıp, bozup, kolektif ruhu bozup, bireyselleştirme, insanları atomize etme, bireyselliği parçaladığınız zaman bunların yönetilmesi, yönlendirilmesi daha kolaydır. Tam Firavun ahlakı işte bu. Evet. Firavun ahlakı ve onun oluşturduğu rahat noktaları. Evet. Ondan sonra altıncı madde zevkçilik. Hedonizm. Kaba maddi bedensel zevkçilik. Bu zevk ve rahat eksenini yaşatma. Bu da yani insanların hepsinin rahata kendini bırakmaları. Rahatla beraber rehavet de geliyor çünkü. Tüketim köleliği, yani bütün dünyayı bir pazara dönüştürmek. Herkesi de bir reklam nesnesine, bir pazarlama nesnesine ve bir tüketim nesnesine dönüştürmek. Bu da bir stratejidir. Böylece o işte servetin de kaynağını oluşturmuş oluyorsunuz yani. Medyayı bir hipnoz aracı olarak kullanmak, zihinleri bununla inşa etmek. Medya hipnozu diyorum ben buna. İtikat, inanç, yaşam biçimi, algı düzeneklerini tamamen şekillendirmek. Algı sistemlerini. Ondan sonra ve dokuzuncusu da böylece vasıfsızlaştırma. Yani yeteneksiz, niteliksiz, düz, kütle adamı diye yıllardır anlattığım bir şey var. Düz bir kütle adamı, herkes oluşturma. Özgün şahsiyetlerin şekillenmesine, açığa çıkmasına mani olma. Yönlendirilebilir, zombileştirme. Kullanılabilir. Evet, kitlesel zombileştirme aslında bu. Böylece bir komutla, bir televizyon programıyla, bir efendim akımla, bir modayla bütün kitleleri yönlendirebilir hale geliyorsunuz. Emir komuta zinciri gibi gizli bir sistem oluşturuyorsunuz. Bunlar mesela, bunlar tabii çok farklı noktalarda da eline alınabilir. Evet, yani işte ben bu dokuzlu çeteyi hani güne getirdiğimiz zaman bunlar bizim karşımıza nasıl çıkıyorlar? İlla böyle dokuz tane adam bulmak durumunda değiliz. Bunun neticede hayatın içerisinde neye karşı yaptıkları eylemler toplumu getirdikleri nokta itibariyle işte saydığınız mesela bu dokuz unsur tam da insanı köleleştiren, insanı bir fesadın parçası haline getiren, o üç maddeyle karşı karşıya getiren, ıslahın tarafında yer almayan ve ailenin içerisine bombardıman adeta uygulayan, o ayette de öyle geçiyor zaten. Tekasemu billahi lenübeyyitennehu ve ehlehu. Onu ve ailesini gece baskınıyla helak edeceğiz. Yani orada hedef bir yönüyle de aileydi. Aileydi. Sizin de aileye yönelik efendim bu mütecaviz davranışların işte Semud kavminin gündeminde de bulunduğunu bu vesileyle beyan etmiş oldunuz. Sağ olun. Eyvallah. Katkınız için. Şimdi devam edeyim. Birkaç tane lütfen, daha sure lütfen. Var. Tabii ki. O surelerdeki tanıtımları da bitirelim. Bir sonraki programda inşallah Hazreti Salih'in tebliğ ilkelerinden konuşmaya başlayacağız. Hay hay. Meselenin ele alındığı surelerden biri de Zariyat suresidir. Çok kısa geçiyor orada ama çok gene önemli bir, yani iki ayette geçiyor. Hem de ayetler kısacık fakat bir başka ayetle Hud suresinin 56. veya 60 küsürüncü ayetiyle doğrudan alakalı. Orada diyor ki Cenab-ı Hak onlarla ilgili şeyi öldürdükten sonra, devi öldürdükten sonra temettu fi darikum selasete eyyamin. Şimdi bulunduğunuz yerde 3 gün daha kalın. Zalike va'dun gayru mekzubin. Bu 3 günlük vakit, bu vaat öyle yalanlanabilir bir vaat değil. Yani 3 gün sonra ne olacağını göreceksiniz diye 65. ayette Hud suresinde geçen o ifade bu Zariyat suresinin 43. ayetinde ve fi Semud'e. Semud kavmiyle alakalı da şunlar olmuştu diyor Allahu Teala. İz gîle lehum, onlara denmişti ki temettu hatta hînin. Belli bir süre yaşayın. Onlar o deveyi öldürdükten sonraki belli bir süre ifadesi burada Hud suresinin 65. ayetinde 3 gün diye tefsir ediliyor, açıklanıyor. Sonra femestata'u min kıyamin. O 3 günün sonunda ayağa kalkmaya güçleri olmayacak. Ve makanu muntasirin, hiç kimseden de zerre kadar yardım alamayacaklar. Helak olup gidecekler diye böyle bir gittiler. Yani şimdi haber verdiğine göre vakti zamanında ayağa kalkmaya, o kayalardan evler yontan, her haliyle en güçlü olduklarını sanan kaya evlerde efendim sarsılmaz bir duruşun sahibi olduğunu zanneden, ona göre fütursuzca, müstekbir bir eda ile, müstağni bir eda ile beğenmeyen, kendini ihtiyaçsız gören, alaycı, başkalarına efendim sinek muamelesi yapan o adamlar işte o yonttukları kayaların içerisinde, o müstahkem binaların içerisinde hak ile yeksan edildiler. Ayakta durmaya mecalleri kalmadı. Hiçbir yardımın da kendilerine ulaşmasına şahit olamadılar. Böyle bir helak, iki ayetlik bir bölümde onların hem fiziksel güçlerinin, adeta tapındıkları o fiziksel güçlerin aslında hiçbir işe yaramadığını, ne kadar zayıf olduğunu rağmen bir tedbir alamadıklarını ve ilahi emirle işte sa'ika denen o korkunç azapla helak edildiklerini Cenab-ı Hak Zariyat suresinde bize haber veriyor. Hocam, size bir şey soracağım. Hı hı. Yeri geldiği için. Şimdi bu devenin vasıfları var mı? Yani o deve, çünkü canlı bir hayvan. Ondan sonra bir de uysal bir hayvan. Hani kullanılabilir, birçok yönden istifade edildi. Neden burada Hazreti Salih'in şahsında deve meselesi gündeme getiriliyor? Ve deve bugünkü bizim dünyamıza neye tekabül eder diye benim sorularım var. Tabii. O yüzden vasıfları geçiyor mu, başka geçecek yerde atıflar var mı? Şimdi söyleyeceklerim var. Ben erken mi davranıyorum? Var, evet. Hazreti Salih'in tebliğ ilkelerinde Nakatullah diye bir başlığımız var. Evet. Nakatullah nedir? Nakatullah bugün neyi temsil edebilir diye bir 4 maddelik bir sunumum olacak inşallah. 4 madde, tamam. Nasipse onu bir sonraki programda, bir sonrakine, tamam. Şu sureleri bitireyim. Tamam. Devenin öldürülüşü deyince bende çağrışımlar orada, oldu. Orada çok önemli ifadeler var. Öyle harikulade Kur'ani bir mesaj estetiği var o konuda. Ama müstakil bir şekilde o deve meselesini bir sonraki mutlaka incelemek istiyorum. Zaten notlarım arasında var. Gelecek inşallah. Şimdi Kamer suresinde çeşitli peygamber kıssaları böyle kısa kısa anlatılır. Her bir kıssanın sonunda işte fekeyfe kâne azâbî ve nüzürîm. Ya gördünüz mü benim azabım ve uyarım nasılmış? Helak edilenlerle ilgili onların kıssaları anlatılınca Mekkelilere diyor ki bakın bunlar öyle davrandılar, akıbetleri şöyle oldu, ibret alın. Ve lekad yessernel Kur'ane lizzikri. Biz bu Kur'an'ı işte bu mesajı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Fehel min müddekirin. Hani nerede öğüt alanlar diye soruyor. Dört defa soruyor. O sorduğu yerlerin biri de Hazreti Salih'in kıssasıyla alakalı. Hmm. Hemen öncesinde ve bir süre sonrasında bu ifadeler yer alıyor. Burada yani Kamer suresinde meselenin yine diğer surelerde olmayan bir boyutu gündeme getiriliyor ki o da Hazreti Salih'i küçümsüyorlar. Evet. Daha önceki surelerde mesela Hud suresinde sen bizim için gözde bir adamdın. Evet evet. Yani kad künte fina mercuven yani ikbal ve istikbal vaat eden biriydin yani bunları söylemeden önce diye onu bir anlamda öncesiyle risalet öncesiyle kendilerini de yüceltiyorlar. Biraz da kaleyi içeriden fethetmeye gayret ediyorlar ama burada risalet sonrasıyla alakalı çok düşük kelimeler kullanıyorlar. Diyorlar ki fekalu ebeşeren minna vahiden. Hmm. Ana biz bir içimizden bir kişiye mi nettebi'uhu buna tabi olacağız yani. İnna izen eğer öyle yaparsak lefî dalâlin ve sûrâ. Biz acayip bir şaşkınlığın içerisine düştük demektir diye. Hmm. Hazreti Salih'e tabi olmayı kendileri için bir zül, bir zillet, bir meskenet sayıyorlar. Bu bir kişiye mi tabi olacağız başka bir yerde var mı? Bu tarzda bir itiraz, dile geliş biçimi. Var var. Hazreti Nuh'la yani, ilgili. Biz bir kişiye mi tabi olacağız? Bu mu? Yani bu, bunun peşine mi gideceğiz dedikleri ifade var Hazreti. Çünkü bu Semud kavmi kolektif bir ortaklaşa hareket ediyor ya. Evet. Şimdi ortaklaşa hareket edenlerin tipik bir cümlesi gibi göründü bana. Evet. Biz bir kişiye mi görüneceğiz, yani, tabi olacağız? Bir peygamber, bir adam. Oldu oldu da buna mı geldi? Yani Allah becerdi de bunu mu buldu? Hmm. Bunun peşinden mi gidecekmişiz? Bu bizim, bu da yanına gidenler de en basit, en rezil, en ayak takımı adamlarımız. Bunlar ne ki diye hem peygamberleri küçümseyen hem de ümmetlerini, iman edenleri küçümseyen tutumları var. Bunlar yani da çete doğrudan, ruhu, çete ruhu hep birlikteliğe bakar ya ve gücü birliktelikte görür. Evet. Acaba bu tek olmasına o yüzden mi vurgu yapıyorlar diye. Yani burada özellikle bir de daha mesela ekstra dalgalar var. Hmm. Şimdi bakın diyorlar ki اَوْلْقَيَ زِكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنَّ. Yani aramızdan zikir, bu vahiy buna mı bırakıldı yani? Buna mı verildi? Kala kala buna mı kaldı? Buna mı geldi yani? Hani haşa Allah'a akıl öğretiyor. Ya Rabbi yani Allah'a da inanıyorlar ama sen peygamberlik verdin ama vereceğin adamı da pek iyi beceremedin, seçemedin der gibi. Aramızdan buna mı? Belü ve kezzabun eşirun. Oo, bu ince. Yalancının, şerir adamın tekidir. Teki. En şerli adamlardan biri bu. Buna. Buna vahiy mi gelirmiş? Cenab-ı Hak cevap veriyor. Se'alemûne geden. Yarın. Yani ileride, yakın bir zamanda bilecekler. Menil kezzabun eşir. Kim yalancıymış, kim şerirmiş onu yakında görecekler diye. Meselenin vahyi Allah'ın kime indirmesi gerektiği noktasında kendilerince haşa Allah'a görev biçiyorlar. Ve Cenab-ı Hak bunu bir peygamberini efendim beğenmemek, bir de Cenab-ı Hakk'ın bilgisini ve iradesini kendilerince sorgulama noktasında hadlerini aştığını beyan ederek böyle işin farklı bir boyutunu gündeme getiriyor. Bir boyutu daha var bu Kamer suresinde. Aslında Şems suresinde biraz buna temas ediliyor ama çok net değil. Net olan burası. Allah-u Teala işte o deveyi bir imtihan aracı olarak inna mursilun nâgati fitteten lehum. Bu deveyi onlara biz gönderdik. Onların fitnesi bu. Onların imtihanı bu. Diyor ve nebbihum onlara haber ver. Ennel ma'e kısmetun beynehum. Su aralarında taksim edilmiştir diyor. Hmm. Küllü şirbin muhtadarun. Her içecek olan Kim içecekse içeceği zaman hazır bulunacak yani. Herkes sırasını bekleyecek. Kur'an'ın böyle hayvan haklarına. Yani bu kainatta tek başına olmadığımıza, başkalarının da burada varlıklarını devam ettirmek için Allah'ın ihsan ve ikram ettiği nimetlerle buluşturulmasını engellememek durumunda olduğumuzu hatırlatan beyanlar var. Su aralarında paylaştırılmıştır. Herkesin su içme zamanı bellidir. Şeyde de geçiyordu biraz, Şuara suresinde de az buçuk vardı. Leküm şirbun ve leküm şirbu yevmin malum. Onun bir gün, sizin de başka günler içme sıranız var. İşte o suyunun taksimata bölündüğünü, herkesin sırası geldiğinde sudan istifade etmesi lazım geldiğinin detayı işte Kamer suresinde. Bir sonraki programda büyük ihtimal konuşacağız ama deveyi öldürme gerekçelerinden biri de suyun taksimindeki haksızlıklar. Evet. Problem. Yani o haddi yani aştılar. İmtihanları su ve deve. Deve. Suyun taksimi ve deve meselesinde düğümleniyor. Yani evet. Yani imtihanların konusu doğrudan deve. Deveyi hedefe koymalarının sebebi de su. Efendim hayat kendilerine göre az su olduğu için hani kullanıyorlar. Evet. Yani onlara göre devenin su ne? Yani deveye niye su ayrılacak ki kendilerine göre? Halbuki Cenab-ı Hak varlıkları hangi hiyerarşide yarattıysa bize düşen görev o hiyerarşiye sadakat göstermektir. Allah o hayvanın da sudan içme hakkı vardı dediyse mesela yok. İşte ekolojik denge dediğimiz yani çevreci bakış. Yani biz bugün dünya üzerinde niye elin alemin çevreciliğine gıptayla bakıyoruz? Hayvan hakları denen şey hayatı diğer canlılarla paylaşma noktasındaki en önemli öğretilerden bir bölümü Kur'an'da yer alıyor. İşte Hazreti Salih'in kavmine yönelik deve ve onu hunharca katletmelerinin sebebi Allah'ın diğer varlıklar için belirlediği efendim nimet ikramını onların elinden gasp ederek almak bir helakin sebebi olarak ilan ediliyor. Hayvan hakları denen şey biz niye elin alemin arkasından gidecekmişiz ki? Bizde hayvan haklarıyla ilgili ufuk bilgiler vardır. Ekolojik alemle ilgili ufuk bilgiler vardır. Tabii. Kıssalar bizi bu anlamda çevreyi, hakikati, hayatı kavrama noktasında yetiştiren birer okul mesabesinde önümüzde duruyor. Yani başka arayışlar içerisine girmemizin çok da bir anlamı yoktur diyebilirim. Doğru. Yani suyu sadece sembolleştirmek değil de suyu dünya kaynakları, bir takım kaynaklar olarak da. Şimdi biliyorsunuz. Tabii sembolik anlatımlar Yusuf tabii, Bey. Bir tane örnek veriyor. Tane. Geri kalanları da siz düşüneceksiniz demeye geliyor. Çünkü mesela şu anda dünyada en büyük sorunlardan biri kaynakların hoyratça tüketilmesi. Kaynaklar çok süratli bir şekilde tüketiliyor. Ve bu kaynakların yakın zamanda büyük bir niza meselesi olacağı. Hani tabii kaynaklar dediğimiz şeyler. Çünkü bunlar tüketim gereğinden fazla tüketim olduğu için ne yapılıyor? Kaynaklar hoyratça tüketiliyor. Evet. Bu arada iyice tevziat, o bölüşünme meselesi sıkıntılı hale geliyor. Doğru. Ve buradaki kavga yoğunlaşıyor. Şimdi mesela su, kaynak, böyle zihnimde çağrışımlar oldu sadece. Evet. Birkaç surede daha bilgi var ama onlar artık çok fazla detaylı değil. Hakka suresinde işte fe emma semudu fe uhlikû bit tâğiye. Tâğiye surenin kaçıncı ayeti? Beşinci ayetinde Hakka suresinde. Emma semudu semud kavmi fe uhlikû bit tâğiye. Azgın bir felaketle helak edildiler anlamına gelebildiği gibi azgınlıkları sebebiyle helak edildiler manasına geliyor. Tağiye kelimesi onlara nispet ediliyor. Fecir suresinde bunların kayaları, vadilerdeki kayaları yontarak bir medeniyet ürettikleri İrem şehrine muadil, onun gibi tam onun denginde olmasa bile bir başka medeniyet göndermesi vardır. Fecir suresinin işte 8, 7 ve 8. ayetlerinde. Nihayet Şems suresinde çok kısaca onunla bitirelim hocam. Evet. Evet, Semud kavminin hakikatleri azgınlıkları nedeniyle yalanladıkları beyan ediliyor. İçlerinden en azgın olanlarının birinin ileri atıldığı ve فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ onlara Resulullah dedi ki, buradaki Resulullah Allah'ın peygamberi Hazreti Salih demektir. Kur'an-ı Kerim'de görünen her Resulullah Hazreti Muhammed'i anlatmıyor. Buradaki Resulullah Hazreti Salih demektir. Allah'ın Resulü onlara dedi ki Nâkatallâhi ve sukuyâha. Allah'ın bu devesine ve onun su hakkına saygı gösterin. Allah'ın devesine Allah'ın su yarattığı hakkına. Bu özel imtihan olan deveye ve onun su hakkına saygı gösterin, dikkat edin. Fekezzebuhu, onlar bunu yalanladılar Hazreti Salih'i. Feakaruha, deveyi de kestiler. Ondan sonra helakleri gündeme getiriliyor. Burada akaruha, onu kestiler diye çoğul bir kalıp kullanılıyor. Halbuki çok ince bir mesele ama ille de söylemek istiyorum. Kamer suresinde bu kesme işini, bu kesme de böyle ayaklarını ayaktayken, deveyi ayaktayken öldürme. Yani hunharca katletme, yani tam eziyet ederek katletme. Bu Kamer suresinin 28. ayetinde bu işi bir kişinin yaptığı söyleniyor. Feta'ata, işte hunharca katletmeye işte girişti adam. Fe'akara, hayvanın ayaklarını kırdı, parçaladı. Fe'akara bir kişi. Akara, müfret kalıp. Burada çoğul ama. Burada tekil, burada akaruha. Diğer yerlerde de akaruhu geçiyor yani. Çoğul geçiyor. Niye bir yerde tekil, diğerlerinde çoğul? Yani bu acaba Kur'an ayetleri arasında böyle bir sıkıntı mı var? Bir çelişki mi var? Hayır, hiçbir çelişki yok. İmdadımıza işte Şems suresinin 12. ayeti yetişiyor. Orada diyor ki İm ba'ase izin ba'ase eşkaha. En azgın olanları ileriye atılıyor. Yani hepsi toplanıyor, hepsi karar alıyor, kararı bir kişi uyguluyor. Bir kişinin uygulaması suçun bir kişiden ibaret olduğu anlamını göstermiyor. Tabii. O burada aslında deveyi bir kişi katletmiş olsa da Cenab-ı Hak hepsi adına sine nispet ederek bir mutavaat dediğimiz kalıp var burada. O kararı biri üzerine alınıyor ve bu üstleniyor bunu ve onu kendisi yapıyor. İşte bir yerde tekil gelip diğer yerlerde çoğul gelmesi bir çelişkinin ifadesi değil. İşte bu mutavaat kalıbının da yardımıyla orada üstlenen adamın ortak kararı icra ettiği için her ne kadar şekilde bir kişi olsa suç da, işlemiş olsa da hepsinin sorumlu olduğunu gösteren önemli bir Kur'ani hakikattir. İşte Semud kavmiyle alakalı genel 11 surede dile getirdiğimiz genel tanıtıcı bilgiler aşağı yukarı bunlar. Tablo ibaret. Böyledir. Evet. Çerçeve bu şekildedir. Hocam güzel oldu. Yani evet. Seri bir şekilde. Bu kaldığımız yerden bu devenin kesilmesi meselesinden geleceğiz. Devam edeceğiz. Evet. Orada konuşacağımız epey bir Hazreti şey gözüküyor. Hazreti Salih'in tebliğ ilkelerinden ikinci sırada o var. Onu konuşacağız. İnşallah. Ve inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Gönlünüze sağ olun. Evet. Aziz dostlar, artık huzurdan müsaade istiyoruz. Bugünlük bu kadarlıkla iktifa etmek durumundayız. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.